أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مقصد سورة البقرة بیان شرور و مسرور، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورة تصور حصو کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پوری ایک اولا مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چی اللہ بذات و صفات کیوں میں دوی میسا دے 101 میں 176 یو سنشمگ ہویا پوری دوی میسا اثبات رسالت اور رسالت باندی آنا اعتراضنا داغی بیوہنا تغییر تفصیل در نیسا 177 نا 253 پائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ کہ دادو مسلین و منی توحید و رسالت تغییر سر جہاد کول لی یا دادو مسلین و شی کوئی دے بغیر دے جہاد یا دا دو مسلین ہوا سو بیانوریش دا اللہ پلا رکی دان کو باہوریش او سرور نیسا 204 ناخر اکوئی پائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال را گول ماری قربانی پسکون دا داخل را رکھی اول دوی سی بیان چی بی بی در کوئی سی دا آیت نمبر 177 نشور شوی قدی کی بیان کی دا جہاد فی سبیل اللہ جہاد دا جہاد نم دے اور دا جہد نم چی دا جہد نشی نمانا انتہائی کوشش او چی دا جہد نشی نمانا وسعت او فراستے یعنی کو جہاد کی مسلمانان اگر انتہائی کوشش کئی اغزور اغزور بلپور کوشش کر جبائی کہ اسلام تو وسعت راضی فراختیا راضی اسلام تلاری کو لانی بیا دا جہاد من قسم نے بیان کر چی دا جہاد دو قسم دے بٹ اقدامی اور دفاعی بیا نور من وضاحتوں کو چی دا جہاد نور بیا دس اقسام دی تم چا علامہ مجدودی فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی نظر دا جہاد سرو مرتبی او دا غیر بیا دیا دس اقسام جہاد مع نفس، جہاد مع شیطان، جہاد مع کفار والمنافقین او جہاد مع ارباب ظلم والمبتدعین. او دا منگوی کہ دا جہاد دری منازل دی یہ منظر رنبے منظر ابتدائی منظر دا جہاد دویم درمیانی او دویم اخری. ابتدائی منظر پائی کی دری خبر ضروری بھی کمجری صورت کی بیانی گی دیو دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت چی مجاہد بکلہ کی داغی بیان کی آیت نمبر 177 کی یہ آیت کی لس صفات ذکر کری دا مجاہد دا ٹریننگ دا بھارا پیجد آقیری سر متعدد دا پیجد عمل سر چی مجاہد با پری پیجو باندے عقیدہ راولی اپنا عقیدہ کی ودا پیجد خبر راولی ایمان باللہ پاخرت باندے والیو ملاخر پاخرت باندے ایمان پفرختوں کو کتابونوں کو بیرمبار او پیجد سی بدونا چاقد عمل سر متعلق دی چلاو پا عمل کی راولی بچی پا عقیدہ کی دا پیجد صفات راشی یعنی پری عقیدہ راولی کہ اللہ میں امداد کے آخرت کے بے اللہ جب رکھے پر اس سے والا آزما امداد درانی کی دادا چکم عمل کو امداد اللہ کتاب کے ذکر کرے پر کتابوں کی چکم اللہ را لی گلی دی پیغمبران دا عمل کرے دادا چکم کم جہاد مجھے اگی کرے دے مکم مجھے پر دے خیزن و بانے دا اللہ عقیدہ راشی اور بیا دا مدن با گزدیری اسی یا اور دا پیدر سی بدون جب عمل کی راولی مال لگول نفلی صدقہ مسکول فرضی صدقہ ورکول زکاة دارنگی دوادی پروادی کول او پا مشکلاتو کی کاغ بدنیوی کمالیوی دا جنگ وقت کے مثال نو پائی کت لکی دل او باقی کی سفر دول لکی دل قرآن میں اولائی کل ندین صدقو و اولائی کل حمل متقون دا غصی دیشیت درجت حاصل اکڑا اولائی کل ندین صدقو دا غریفتی نی خلق دی اللہ وی دا لسې فتونا بکیا حضور هر یو شری رضان ته وایي چې دا لسې فتونا په دې کې ما کې یو صفت ته ایمان والا خوش چې ایمان والا ځان ته وایي هر رضان ته وایي چې دا لسې فتونا ما کې دوشته دی یو دی یا دو دی سبا نشتا سبا نشتا کلټوري شکر دی بازی پدې الحمدلله دی وایي او که باز دی ویو بازی نه یو خفه دی چې په ځان چې کوم لسې فتونا دې کې نشته وښه دا کله څو خبره ده چې ودونه به ایمان والو ذکر کوي او په ایمان والو کې هغه څه ودونه نه دا څو خبره ده زمونږ د په بیا د ابتدائی منزل دویمه خبره ده ملک اندرونی اصلاح چې په ملک کې دنه اصلاح ملک کې دنه امن وي دا غي د بارہ سرو قوانین دي تر دې دا غي نه هم پرور یو بیان کړ القصاص من الظالم یہ ایمان والو مقرر شوی دے پتا سو باندھی القصاص قانون دے قصاص جاری کول قانون دے قصاص مندا معنی کرو کول فی قتل کو قتل نکی یعنی قانون دے قصاص سبے کہ چا قتل بک قاتل چنے و قاتل دے اس جان تیار کی دیتا چھ بھئی بردہ بھی ور کی پوشوی قتل کړي د ځان تیار کی قصاص کا هغه بعد کی بیا چې کوم خبره چې هغه ته معافي کیږي هغه بیا خبره خو دې مو ته ځان تیاری کوشش یا کار دا چې کړي نو دې باندې ته ځان تیاری کوشش موږ دا معنا کړو خو لیکن استاد محترم چې کوم معنا کوي هغه معنا هم لیکي ارمان پرنګړ وړ شو کوشش وضاحت یې وړاندې کړی چې کوم وای تا چې مو قاتل با اذان تیارې معنا دا غوړي کې راځي کوم اوس کوم دوستا دې مونږ ترنه پای کوم په دې مې دې کوي ګرځولې نو ان چې کوم معنا کې کو دې والے کوم قصاص هو مقرر شوی پتا سو معنی عام ترجمو کې معنا دا چې بدلا غستل قصاص معنا بدلا غتنا سي نو بدلا غستل نو بدلا غستل خو زکه چې کو دې وسره ذکر کړو مطلب بیا فرض دې ځکه به روس راځي مونږ وزارت ما کوم پرې کړو ځکه چې بدا غسل فرض دي نو بیا خو معافي پکې نشته فمن عفي له من اخي بیا خو پکې لا خبره ده سره ونه چې بدا غسل لازم شي نو دی وجه نه معنا کوي استاد محترم ایمان والو مقرشه به پتا سو باندې بدلا ورکول ان قاتل تداو کم کوي الله کوشي چې قتل نکړي به نوس بدلی ورکول ته تیار شي ورپی مقرشه پتا عام معنا خلق معنا کې بدلا غسل حالانکه بدلا غسل فرض نه دي او بدلا ورکول لازم دي بیا دا غی په کده کاری معافی کوي او په دې فیصله کوي وش ایمان والو مقرشه دې پتا سو باندې بدلا ورکول فل قصاصی او فل قتل قتلا جب ادا دختیم ہوئے پا قتلو نو کی یعنی مطلب قتلو قتلو شو نو مقاتل لبکار دی چاہ وہ زان بدل تا تیار کی کہ مطلب دے زان پیش کی دو مقتول والا و مخیتا خوش ویان دا عرب و دا عرب سمردو که چاہ غیبا چاہ زان با غلام مرکو نو بے بدلہ چی غلام مرکو یا خزر بے مرکلا چړی نوې چیرې زمو تاسو خزر دې زم در زمو سړی وری زمو در خزر بدل کو بس خزر نه کی تاسو بدل به ګروش یا غلام برول کی آزاد به من کړو چیرې مو بس تاسو آزاد مړو ته زمو آزاد سړی وځي نه دی نه وو دې نو مو غلام درکو نو ټول چی ګډوډو خو شي نو دې لکه مطلب دا دې چې دا قصاص پاري کیو دارو په طریقه کې دا قصاص شو لیکن طریقه غلطه دیوجنه قران وضاحت وکړه چې چا هم قتل کړي آزاد قتل دې کړي دې آزاد بوجل کی غلام قتل کړي دې چر څو کې وځي عمر سره بوجل کی غلام دې کخه دې قتل کړي دې کخه بوجل کی صحیح نه بیا دو مړي قربانو طرف دې مقتول وارو طرف نکادي او تمافي کوي فمن عفي له من اخي شيء فتبعوا وجه فتبعوا نو قاتل والو باندې نو مقتول والو باندې او پسې کې دني چا پسې قاتل والو پسې بالمعروف بخي طریقې یعنی مطلب دا نه چې به تن کی فشابه په دې فیصله شوی د شابه اوس ما نظر راغله او اداونه او په مقاتل والو باندې ادا کولني ورکولني الیه مقتول والو ته په خي طریقې مطلب چې په کوم دیت فیصله شوی دا قاتل والو نه په کار دي چې په خي طریقې باندې اگر چې کوم دیت شي مقرر شي باغې دي هغه دې زر ورکي او په خي طریقې جوړ کی جنګي په بازار کې شي دا په قصاص احساس پر خسر بدلا غسل او په دیت فیصله کول اسانتیا دا درب تاسو نو مهربانتیا درلا چا دې زیاتې کو په ذریعہ نه زیاتې سو کو زیاتې دا وکړو چې مطلب ما کوم په دې وځو کو چرې زیاتې دا و چې مطلب یو کس فقیرو غوونه کی او نو روغو کی او بیا نو لګي سره نو کی یارو هو کی ټول زیاتې نام دې چې مطلب روغو کی او بات کی بیا چې مطلب هغه سره مطمئن کی چا مون روغو کړ او بیا بات چې نو کومه شر کیدا اکثریت کی روغو کی ټول روغو کی مثال دا موږ یو دې بار کی نو ټول روغو کی او بیا بات کی بیا هغه سره دا کبه نو موږ یو وشه ویدا پیسې مګور کی په جرګي سره هر څه سره په عدالتي طریقه یا په جرګي طریقه باندې وې شی روغو شی او بعد دا قسمونه په کې وګورې چې قران په کې مانس کې راشي او بیا هم دا خبره دوه لګي سره موږ قران دا دې چا دې زیاته وکړو پس دې نه نو دل دې آزاد درنا دنا قضا ور اعلی دې ګرپړې ولي چې دې زیاته وو به وی ولا کوم فی القصاص یو ساز د پارا قانون د قصاص جاری کولو کې دا نه وي چې په بدلا غستو کې بدلا غستو کې جو نه وي بلکې د قانون د قصاص دا ولي موږ معنا دا ولي وکړه ورکته معنا کې او تاسو د پارا په بدلا غستو کې ژوند دې په بدلا غستو کې ژوند نه وي ځکه چې ته بدلا خې خامہ کا بیا هم بدل اخلي دې سره خو نور فساد جوړي ګماشه کنه نه او تاسو د پارا په قانون د قصاص جاری کول کې ژوند خوشاله دی مطلب قانون د قصاص چې کله جاری وي په عمل کې نو په هغه عمل کې به ظلم زیاتې نه کیږي چې سره ټوپک تماچا ګرځي مو نو هغه چې داس کې بس د لزور کې چې موږ بدل کې بیا قصاص ته به وځني به حکومت به ویني چې وځي مو قصاص نه بغیر بل لار نشته روندې به دا سوچي او دې ټول خبره خو بعد کې ذکر چې کوم په دې فیصله نه کوي کار دا څه چاره وکیا ان کیسه شی و حال چې بلته پوجي نو ټول خاندان ولا لا به بلا روپې افر دوګ چې نه وشه نو څه به کوم په دې فیصله نه کوي کار نو چې قاتل قتل کوي چې کله قانون د قصاص جاری وي چې قاتل قتل کوي څه دغه سوچ کوي خبره دا رس کوله وشه نو کومه سره کې خدای رشیشته نه ردی و دینه سوچ نه کوي او رس کوي چې کله قانون د قصاص جاری شو اول بسر د رسوش کې بیا ورس کوي ردی و دینه وي او شان د پارا په قانون د قصاص جاری کول کې حیات او جن خوشاله دي جن خوشاله بدای چې راه طرف دا امر دي او اقل من دو قامتا چې تاسو بچي تقوا دې دې کې هغه تقوا نه وکړي بریت خو قامتا چې تاسو بچي د جن جګړې مطلب څه کا چې قانون د قصاص نه نو خامغه جن جګړې وي یو دیو نه بدل اخلي بل به بل نه اخلي یو دیو نه مړي کې بل به بل نه اخلي جن جګړه ده لیکن چې قانون د قصاص جاری نو جن جګړه نه و خلک به چې معاشره کې باندې وش دا مختصر وونتي پرونی سبق باندې روشنه ورزوره نړۍ سبق کې دا چې کومه ایتونه ویلو شې دي دا دویم قانون دی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی تقسیم د مالونو په شریعي طریقې باندې په قانون قانوني طریقه قانوني طریقه څه ده قانوني طریقه دا ده چې کوم د چا سه یې سمو قرار آیتونو کو مطلب ځان پوهې کې ترجمه آسان پوښي آیت کې وایي چې یو سره مري پوښي بیمار دی او د بیماری نه د خپېدو داسې چانس نشته نو بالکل د مرګ په کټ باندې پروت دی قران دې ته وایي چې ته وصیت وکړه ضروري نه دا خبره کوي قران هغه ات لیست والا حالت ذکر کوي پوښي یعنی ضروري چې انسان د مرګ په کټ پریږي او بس مري هغه ټیم کې وصیت وصیت هر وخت انسان له پکار دی پکار دا دی چې انسان په معاشره کې جګم او بل صرف د مال حال وصیت نه دی غوړي وصیت په معاشره کې کتل پکار دی چې په معاشره کې څه قسم داسې کارونه دي چې که انسان مړ شي او بیا په بعد داغې نه کېدې ګناګاري د مرګ نه بعد کله داغې وصیت نه کړ خبره ونه کړه په ژوند باندې او بعد د مرګ د نه هغه کار د پسې کیږي وشه دغه په نوم باندې کیږي یا د پسې کیږي او د داغې وصیت نه کړې منه نه کړې یا داغې وینا نه کړې او یو عمل داسي چې بیا داغې او ګنا د ترسي هر یو ضروري نه چې صرف د مال حال وصیت چې وای زما دا مال په بدی طریقه تقسیم کینا هغه وصیت هغه خپل ځای د دې څخه دی چې دا مال وصیت خبره ده خو لیکن یا ساده صرف مال نه دی ګوره اوس د کوم مثال زمو په دې معاشره کې اوس په دې وخت سره چې سره معاشره کیو بوری نو د انسان چې مړ شي دا د مرګ نه بعد هغه د دوی ورځو خیراتونه چې کوم دي دا ولې د دوی مدرې مې دا زموږ د معاشره یو رواج دی نو په کار د چې سره په وصیت دا د سره د ځوان او د بوډا خبره نه غوړي په کار د چې سره خپل وصیت ولیکي وشي او وینا دی چې کور کې چې ما وصیت لیکلې ده انسان د مرګ د مرګ هیڅ بدل نه دی مرګ نه پرګوډې دی او نه پرلوې دی وشي نو په کار د چې دا ورنه وصیت وکړي یې وایي اوس کوم مثال مونږ یو یو سره درس کوي بیان کوي او که مثال که په کار راځي چې دیم وایي وصیت خو لیکن که دی وصیت مونږ کوي او هغه په درسونو کې په بیانونو کې هغه د هغې رد کړي پوښي نو ګورې دا د هغه وصیت په تور باندې ده لیکن که یو سړی داسې نه وي په پکار دی چې په کور کې د دې شیشو که نور چاته نه خپل کور کې رونو خویندو دا ښځې بچو ته چې دا وصیت وکړي چې ګورې دا دا کارونه چې کوم خلاف دي دا به ګورې دا به نه کوي پوښي لکه مثال د خیراتونو مې تیار کړ دا ولې دوی مې درې مې جمعې شوې څلوېشتې شوه کال شو د دې وصیت د وجوبې دا خلاف دی دا به نه کوي ما پسې کبا کې خلک کې بیا د هغه ګناه باغی ده پوښي دا رنګي دا جوړاګانې او پچو باندې ګنا حق دی ګنا کو انسان دی ته یو سره جاوی مقام هغه د څو ګناه وخت کې بیږي نبی رسول الله کله چې هغه درنګری ابراهیم کم چې د حضرت ماریا رضی اللہ عنہا عمر مومنین تاگی نے چکم پیدا دے حضرت ابراہیم تک دو چکم نبی علیہ السلام زامن دی یو طیب دے طیب و طاہر غالباً دا دیو نمو نبی او یو غالباً عبداللہ دے قسم میرے اوشی اگر خدیجی رضی اللہ عنہا نو اگر آنکھ مخی وفات شو ماریا رضی اللہ عنہا دا د مصر تر چې نبی رسول سلام د مصر بادشاہ د خطو دی ک نو هغه ولا په تحفه کې دو دینته یو لري هغه ول نه لري وای شي او هغه ول راولې کړي دوه خوین دي ته نه لري یو ماریا رضی اللہ عنہا د یو بل دا وای شي دا وین مشوار نه راځي نبی رسول الله سلام بیا دې سره نکاح وکړ وای شي ځکه هغه د نبی رسول سلام هغه دعوت ومنه کوم صحابي خط وروړل او په توفه کې بیا دا راځي ګری دې سره نبی اسلام نه کاو کوڅه پر کومه وا ادوی ما ته دوه نه خوین دی او خوین دی څو غوښه دی یاري نو نه کا ته په شریعت کې دا دوی مې بیا ادي حسن رضی الله تعالی او اشاری چې کوم دی حسن دې ثابت هغه دې بیا په نکاح کړې دا درین ابراهیم چې کړه وفات شو نو نبی رسول الله تستر گنوخ کے روانے شوی جڑلی نو صاحبو تجدرتا سو جا رہی لگوتے آو پوشی نبی علیہ السلام جڑلی بھی خبار جڑا حق دے جڑا ہو جی انسان غم پیسے مثال کا لگ تدبیق پیراشی تستر گنو بل دارے جڑا سر دے انسان درس پکی چونہ جاڑی نو جب گرے بزر پانے دے زیاد بود پا دکی نقصان کی دیا بلکے دا اور جو جاڑی بلی سر حضرت پکشی پوشی اکدا جعفر رضی اللہ عنہ دو شہادت آو آکے محبوظ ہوئے رہا چکر عزوی جو نبی علیہ السلام صحابو باگر تسلی اور کو نبی علیہ السلام دے میں کوئی جو جاڑی تیزر اس پکشی پوشی نو نبی علیہ السلام ہوں جب دلی دی غبال نبی علیہ السلام چکر میں جلان منے کردہ نو آگا آگا چگی وحل چگی سنے وحل اور سندر ہوں تیوے لگنی کیوں زما پلان کیا او زما ڈنر دخل دا تری کئی کوش او غمز کے بگیا ویلو نو انتے کئی او اگر کئی جایا پلان کی دے کے بڑے دا چل کو ڈنگی دے اگر او سندر ہوں تے شکر کے اجڑا کے دا شیر آگوا دے نبی علیہ السلام دے نمہ نے پڑی دا کوش نبی علیہ السلام دیتا دا جاہلیت عمل وے لے حدیث کے اغادیش کی چلا دی ان المیتا لا يعذب ببقاء اهلي عليه وہی میت لا مڑی لا داغ دا اہل و عیال دا جڑا دو جنا چکا اہل و عیال داغ باغ جڑا کئی دمر کو اخی وہ اگر داغی دو جنا سزا ور پلی کی گئی اگر میت لا نوگا سزا داغی سر مطلب دے یہ داغ پا کسو بنا دے جاڑی خواہ گئی وصل کے جڑا آگا سزا دے دے دکہ میرا دی یہ دو وصیت ملے گئی دا داغا یویدو داغا دیویرونو کولو دا چگو وحلو پوشی اگر سندر ہوں تے جڑا ہوں تے کول آگا شے نارا آگا داگا وصیت نہ کول دو جنا آگا سزا دیتا میرا نہیں چتا ولی وصیت نہ کول کدو وصیت کڑے نہیں او بات کی گاد آخر نا جڑا گانے کے او چکی ہو جی ہو دارنگی آگا دیو آمنا شو شلول نبی علیہ السلام فرمائی لیسا مننا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلیہ پیغمبر سلام زمان ننے دے زمان دے امت ننے دے زمان مرگر ہے نوے کوشی منظر ابل حدودا چا جزام ہوا ہوا شق الجیوبا او گریوان نے اشرور و دعا بدا والجاہلی او دے جاہلیت اگچہ دی ہوا ہے اگچہ دی او سنسوری وان کوشی نبی علیہ السلام بھی زمان دے امت ننے دے زمان مرگر ہے نوے دے سرانا تو سندازہ وارے نو کیوں چلے دان دے پیغمبر دے مرگرتیانو دو امت نو باسی داشے دے بیاتے کوئی نو وصیت دڑی سنو دن کو معاشرہ کی خواہ مقال لازم دے چما پسے بدا چلو ونا ہوئی دریوان نو بنش نو ہوئی دارا کی زما قبر بنا پکا ہوئی دن کو معاشرہ کی دام یو ناروار رواز دے قبر پکا ہوئی قبر چونا کوئی تیو شرے دنی وصیت کو کی بعد کے خلق بیادا کا ناروار کارو نو کی نو یاد تک دے قبر بخیدو سر نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ رحمت بن شکری مری باندی نو قدر وزید کری نو پتہ با دا اللہ رحمت نو باندی ولی دو بیان کرے دے دا خود بات کی خلق کو بنانا دا دیکھو نو دیدنی آیتو نو حاصل دیتا ہے انسان رجمع سانا دا بارے نو وزید لازم دے مری باندی اگر دمال وزید خوب اقبل دے خود دے دے وزید لیکن د دین الہ چې د نور ژوند چې کوم ناروا خلاف کارو نکی ګما شر کی د مرګ نه بعد مړی بسی چې هغه بیا دې ګناګار وي په کار دی له داغي وصیت کوي خو دې دارنګ د مال وصیت مال وصیت چې کوم فرایز چې کوم هغه فرایز دي یعنی چې چا په میراث کې حصہ رسیږي هغه وایي چې چا په میراث کې حصہ رسیږي نو داغي د پاره کو د وصیت اجر نش کرے کم سڑے چی بمیراز کے حقدار دے مثال سڑے منش داغ بچی دی زامن داغ نونا داغ خدا اور کوئی مور او پلاری خدا حقدار دی دا نزدی دی اکھروا زامن پر بچی چکم دی دا مور او پلار نزدی دی خبر پا دا میراز پر حصہ کی اخبر ایسا دی دی اخذا دا دارنگی بیا مور او پلار دی کوشی چسنگی بچی وی دارنگی خدی کیوی یا دوی او نداری پیسا پانی بیا نمور او پلار دی سرا کوشی اگر انشاءاللہ سورت النساء نمبر 11-12 کی تفصیل دا دینا شی ورغوي ته چرې مړ شي داغي یو حساب دی چې خزه مړ شي بیا داغي د میراث چې کم دی داغي نه چې کم پات شي وږي داغي ځان لګي حساب دی هغه ته ان شاء الله تفصیل براشي او به حال چې کوم مقرر دي چې کوم چې قران ذکر کړی دي هغه ټول سورتونه نو پاري کې دوسیت مړی باندې وصیت لازم نه چې وصیت وکړي دې دې دې کوم خبر اصل کې کوي دا وصیت والا کما خبر ضروري ده نو څه کې هغه وصیت دا چا د پاره ده چې هغه په میراث کې حقدار نه لري نو ته یې ان چې دا په میراث کې یو سره مول چې دا په مال کې دا یې سره رسیږي نو دا د پاره وصیت لازم نه ده چې مړ وصیت وکړي لیکن چې کوم چې په مال کې یې سره رسیږي دا کوم مثال نو شه ده نو دې کې په مال کې دنوسی ایزن رسی گی یا پلار رسی گی اس کا مثال پلار امن دے مثال دے نوسو نکا جو اندے دے او دے دی دے لکانو دے مرشمانو پلار مرشوے دے مطلب نکی پلار جو اندے دے ریشنی پلار پوشی نوسی دی او نکے جو اندے دے مست کیا رجی دے لکانو کم بچو مانسو پلار دے اگا مرشوے دے کم انسان پرشی مثال دے اگا پلار جو اندے پوشی نو دا په مال کې د دې څخه ختم شو که چې مول شو دا به یې څخه ختم شو هغه اوس ورته دا خبر دا نه چې کوم ژوند دي مال ولې په مس کې به تقسیم نه کیږي څو نه ترونه خاين دي نو چې پلاړې مړ دی اوس نکړې او نو شي دي ولې نو شو د نکړې په مال کې سکیږي نه چې مثال نکړې مړ شي ځکه پلاړې مړ دی او نکړې ژوند دی نو شي دي نو چې نکړې مړ شي ولې نو شو د نکړې په مال کې سکیږي نه ځکه خو دا د بچو یې سره چې کوم دا نیکه بچی مثال دی ما شومانو دا پلان نه لاو تر نه تر ران دی دا غیب ایسا کی را د دې په کین کی په بدا د صورت کې دا کی او صورت یو مثال نه نیکه په کار دا مثال ک نیکه په وصیت کول غواړي چې وای دغه دا کو سو تپل چې نه غریبا نه دا رښتنا او بدا چې دې چې دی لا مسوک سوور نه کی نو نیکه دا غیب د بار وصیت کی مجاز ده دې دې کی دا مثال دا دا هغه یو مثال مې درک دې دې کې چې کوم د وصیت خبره کوي کنه د ریایتونو کې دې دې کې هغه چا د پاره د وصیت خبره نه ده چې دا چا یې مقرر دي سورۃ النساء کې چې کوم راځي ځکه دا هغه یو پاره د وصیت اجر شنه ځکه دا هغه په دې سم مقرر د قران کې الله مقرر کړی دلته د یې مقررتیا یا د وصیت کولو خبره هغه چا د پاره ده چې دا غي په میراث کې څه درځي دا مثال د نیکه په مال کې د نو څو خبره شو دا یو مثال مې درته نو د صورتونو کې دی شي چې په غزه کې د چا په میو ایشا نه ورځي په غزه کې او ته چې دا غي په اړه دې یو مثال موجود هم دی د صحابه په زمانه کې صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کله چې وفات کړه بیمار نبی صلی الله علیه وسلم راغله نبی علیہ السلام ته وی حضرت کزه زماری ولور دا اوش او زدا وان چر دا ټول مال زدا الله بلال کی وقف کوم مطلب بیت المال لے ورکو نبی علیہ السلام ته چنا تاسو مکو اوش پرو کزه دا سینی نو دا دو پټ تین بکم ای مطلب یو ایسه با خدی بچو ته پینه ما دورتا او دا دوی سی بز بیت المال لے ورکو نبی علیہ السلام ته چنا اوش نو به وی چرا دا دا د نیم بدل کما نبی اسلام ته چنا تر دې چې هغه وی چې یو یې لاله چې کوم درې مې چې د مالو پوجي مړ چې کله وصیت دی کړ چې انسان بری وصیت کوي د قسم چې د نیکو د نوسو خبره د نیکو د نوسو د پاره مثال دا مثال دی چې کاه وصیت کول وای نوسو د پاره د مال په درې مې چې کې وصیت یعنی د نکاح مال چې کوم دی دا شریا بدري شي شي داغه د بچو د تقسیم نمخ کې بدایي خان مال بدري شي شي د مال چې کوم درې وې سره لکه مثال د مال درې سو روپۍ دي مثال آسان مثال باندې په یو ریچلي درې سو روپۍ مال لے مداغه اوسې جوړی کې پسل روپو کې دا د سو روپۍ چې کومې دي دا داغه د بچو دي دا به د نورو د خزې مثال په خزې ژوندې وي دا به نیکي د ماشومانو نعمت او داغه چې کوم مثال الکان دي زامن نونه دا 200 روپۍ داږي سره او دا 100 روپۍ چې کوم دي بده کې دا مثال کاوی دا 100 واړه ټوړي زمادي مسول دي ورکړي شي اټ دې کوم مثال ماشومان او بلار مړ دي بلار یې نیم مړ خو باغه ته دي کړه دی رسول لپاره وشي ته چې به دا زمادي مسول دبلنه چې مړ دي دا مې چې مثال ورکړه وګاګ نیکه د رسول لپاره یا مثال بچا لپاره وشي په چې دا کوم میراث کیسه نه وسی او سره دا وی لپاره وشي د کوم مثال په لاره نه خپلوان او چسو کی دا وی لپاره کار وشي د کوم د باندې پدري وې څه کې وشي د کوم شي دا یې نه شي کول نبی رسول سلام الله صاحب ته وي چې د باندې پدري وې څه کې بالکل وکړ وشي او بیا نبی سلام الله دوی چرته به تر دا نه چې خپل اولاد غوربت کې پری دی دا کې نه بهتره دا چې دا وی د سپری دی نو یې مطلب دا نه چې ټول مال کو بو وقف کیو خپل اقربا چې کوم دي ستاد خپل خزه بچي او وتر د لبانان پری دی دا کې نه دا بهتره چې تا وی د سپری چې وی د ژوند تیر شي نبی اسلام هغه ته بیا دا وصیت کړه نه سیت کړه نو بیا دې نو کیسه کې د وصیت خبره چې کومه ده دا د هغه چا د پاره ده چداوی په میراث کیسه درسی نو په خپل کوش دا دی اټونو حاصل مونږ ویل دی په د نسخه په اټونو کې تاسو په یاد شي آیت نمبر 106 دی سور چې په قران کې د متقدمینو غالبا د یو د جهاد د آیت د وجنه آیت د شیخ ورته وي دا هی د وجنه وینځه سوایته نو منسوخ کړو خبره ما کړو که تاسو یې ماته شویل مې زبر ته بیا غایته نه خین چې کوم هغه بیا زموږ استادانو د نسخې نه استری هغه وینځه سوایته نو کې 480 آیتونه امام شیوطی رحمت الله علیه چې جلالې لیکلې هغه دا 480 آیتونه د نسخې نو مستر قابل عمل کړل ځکه اړین وی چیرې علماء وی چې کوم احکام چې کوم دي او بل دام یاد ساتي نسخه غره په احکام او کرازي خه په عقیده کې نه غره چې کوم د عقیده آیت نه دا عقیده خبرې غره عقیده کې نسخه نه ښه نسخه راځي په احکام او کې مطلب یو حکم راغلی دی او دا حکم کې نسخه لکه مثال د تجیاد آیت چې کوم جو د انفال مامینو آیت نمبر 65 اور یا چې ما مثال کې ویلو چې مخ کې یو بدل شو جنگ یې بیا یو د دوه سره شو نو دا یو حکم وګڼه نو نس خیا ساتي په احکام کې راځي خو په پاکیده کې نس خني ګوره دا خبره زه ته واج نو چا څو سه ایتونه امام شیوطی رحمت الله علیه ایت سوچ بیچارو کو هغه قابل عمل وګرځو دی مطلب د نس خې نه وېسته بیا شاو الله رحمت الله علیه په دا چکم شل آیتو نه پاتې یو په پینځه سره کې پینځه لس آیتون معنا کوشش وکړو او هغه د نس کې نوې سل قابل عمل وکړي دا کې وږي بیان کې چې وایي دا نس منسوخ نه دي بلکې دا قابل عمل دی اوسو دا پینځه آیتون چې هغه نه کوم پاتې شو دا زمونږ د استاد محترم استاد شه قرآن رحم الله دا دی یو استاد مولانا حسین رحمت الله علیه دنیا والی اغی بیا پدې کې سوچ ਵਿਚار کړې بس دا باندې نه الله دا کار غستو ته انسان ته ځان پته نه چې نه چان الله کار کوي او ساز مو ته خبره وي وي زمو په وان مو ګومان کې نه نو چر موږ مو قران ته کینو موږ نه الله دا قران خدمت وای دی موږ به قران د کو چا ته د قران درش وي زمو په سوچ کې دا خبره نه وي دا نه نسوار کوي چې الله الله دې موږ نه خپل کتاب خدمت وکړي چې څومره انسان بیا کوشش کوي دا نه عمر الله دا نه خدمت وکړي پس دې انسان د کوشش په لوري نه بیا تا چې انسان څومره خواري کوي بہرحال اگر پینځو آیتو نه چې کوم مولانا حسین رحمت الله علیه زموږ استادان او استاد سکم دې هغه چې کوم آیت پینځو آیتو نو چې کوم د نسخې نه هیڅ دي پای کې یو دی چې کوم موږ زموږ نه نه سبق کتبا علیکم اذا حضر احدکم مدعیتن الى دری تکا چجوی چی کم خلقو چوی چی دایت منسوخ دے نو منسوخ دولی وی وی دا آیت دا سورة النساء دایت نمخ کرا گلے صحیح دا پر نزول کی دا مخ کرے گا نا ذکر تک آغم مدنی صورت دا مدنی دے کوش خالے بند چلانا مکی دے خبارا لغیوی چلانا کرا چی رسول تنیسا دا آیت راہے آیت نمبر گیارہ نوی دا خبر دا چکم دا سورت المقرر دا آیت دا چکم زمون سبق تے مدنی گیارہ اگر بہن میرے نزول کی او دا ستاسی دے پر نزول کی ٹھیک شوہ مجھے کدھا وی آگ آیت راگے دا سورت النساء آیت نمبر گیارہ بارہ ملا تے مخیر آگرے انہی چکل آگ آیت نمال ہوئی وی مخیر دا او کہوں کہ سرے ممرے دا وسیعت گو کچھ بھئی زمان پلان کی ریلہ دا پلان کی لولہ میدا و خزینہ میدا وہ شیدہ بولا ورکے لیکن چکر وہ آغا آیتو نراغ دا سورت النساء نو ادایت منسوخ شو چی بس وسیعت ختم شو پس وسیعت کول نہیں بلکہ چکم بار تذکر دی بس آگا نہیں اب وہ ادایت پوچھے نو ادایت دا منسوخ شو ادا منسوخ شو دے زمان دو سالان استاد سکمو وسیعت ہم سدا لے اگوی چنا دایت اسم قابل عمل لے آغا چکم آیت دے ما وضاحت کیا سوے دی دخا آغا چکم دین و آغا چکم دچا ایسی مقرر دی داغی دو پار دو وسیعت عجب نشتا بس آقو اسیم ایسی مقرر دی چی رزوی دوم ردا دلور دوم ردا دمور اپلار دوم ردا دا خاون دوم ردا کمیسات خزم رشی یا خاون مرشی سڑے مرشی خد عباد دیم دا خزی دوم ردا آغا مقرر دی اسیم داغی دو پار دو وسیعت عجب نشتا بلکہ دے دے کے اصل کی دے آیت کی دے آیتونو کی دو وسیعت خبر آغا چاہ دا پار دا چی اگر داغ سویتونو نبار دی یعنی پاگ زی آغا سورت النساء کی چکم اسی بیان چیوی دی چھے آغا پاگی کے نرازی تک ما دا نیکو دنو سی نیسان ورک یعنی چھے مطلب داغی ایسا پا داغا چکم سڑے مٹ چھے دائی پا مال کی داغی ایسا نرسی نو داغی دا پارا کدام سڑے مری اتسو کی مری او دے وسیعتو کی دا وقت نچے بھئی زما پا دماغ قدرے میں سکے دے بانکو رہتے ورکے تاچھے دیتا ایسا پا کی نکی وصیت خبر دا کو میراث کی سن رسی بس آسان مطلب طرف چھو موجود چھ حاضر چھ موجود چھ احدکم الموت یو تن ساوستا الموت و علامات دمر علامات دمر گر یہ مطلب دا دے بس پکڑ گھوڑ دے بیمار دے او دمر کا علامات دی کتب علیکم کرچوی دے پتا سبان دے اذا حضر کل چھ موجود چھ احدکم یو تن ساوستا الموت و علامات دمر دا مانا غلط ہے وہ کہ چمو بھی چوتن صاحب سمر گ نک چمر گرا چن بیا بس ہوئی نہ علامات دمر اے جب کدن علامات یاد رنگ نور تو مثال سے دے بیمار دے دس بیمار دے چڑا پاس دے دے نہ ڈاکٹر نو چھ بھی دا سڑے بس کو تبو دے او دے دے کہ کیلو چانس اس تنا ختم نہیں کوئی شے دے پتہ سو مانے کر چمو جو چوتن صاحب علامات دمر ان طرح کا خیرہ کچری بریدی دے مال خیرن مراد مال کچھ کچری پی خود دی احدکم دا احد چکم دے دا چکم مری یو تن کچری پی خود مال مانا دا سوری کئی یا چکم سڑے مری دد پانا خبر کئی کچری دو پی خود دا این طرح کا خیرہ کچری پی خود مال یعنی مال تی پاتی کی در اولا سڑے مری اور سمال ہاریو خام حابت پاتی کی گی مقرشے پتا سو کلے چی موجود چی ہوتن ستاو سالامات دمر ان طرح کا خیرہ کچری پر خودی مال نو دا الوسیتو دا کتبا سر رہے کتب الوسیتو جنڈا دا سر اور کوئی نہیں مقرشے پتا سو سیجے وسیت کول اور کوئی مغرشی پتاسو الوسیت وسیت کول للوالدین مور او پلار تا للوالدین پمانا دا الال والدین دیکھا لام پمانا دا الال دے اور آیتوں میں کیا اکثر دازی لفظ دا الال معنا ګورې چې کوم لیل والدین کې دا لام دی د دې مطابق معنا ونکې معنا کې استراب راځي غلط راځي دا که کده معنا کې چې مقرشه پتا سوچیت کول لیل والدین د پاره د مور او پلار نو ما وخت وی چې د مور او پلار په میراث کې څه رسیږي او د هغه د پاره د وصیت او روجت نشته نن لیل والدین مور او پلار تا یې مطلب دا چې څړې مری او مور او پلار ژوند دي او د مرګ په دا وخت کې د مور او پلار ته وی چې وی زدا وصیت کوم چې داس داسې وکړي ٹھیک شو وګورئ چې په تاسو باندې وصیت کول لیل والدین مور او پلار تا ول اقربین که مور او پلار نه مطلب دی چې مور او پلار نه خپلوان به ول اقربین او خپلوان او تا بالمعروف هو قانون شری سره معروف نه مراد شری قانون یې په وخت کې کوم شری طریقې کله مطلب جما مال لے اسړي چمړي او مال پاتې کی نو کومور پلاری مور پلار ته دی وای نو مور پلار نه نو خپل خپلوانی نو باغی ته دی وای چې وای جما چې کوم مال لے نو بالمعروف معروف اعلان دی چې مطلب چې په قانوني طریقه چې کوم شری طریقې را په قانوني شری سره ان کوم چې شری قانون دی طریقه دا جما مال باغ طریقه تر سی ٹھیک شو حقنا للمتقین لائق دی دا وصیت کول علی المتقین و متقیانا ما گورا متقی جا تو وی دی دکی متقی آگا دی چالو وصیتو کی چی زمامال پا قانونی طریقہ کم جی شریع طریقہ دا زمامال دی بار طریقہ تقسیم شی اس بدے کی دو صورتو نرازی دی مخی دو آیتو نکی راگی بیان کی چی اصرے دی مری او وصیت اگو کو بسی طریقہ بانی سہی وصیت یو کو چې ما په څه بګورې چې نه وای او دیوالونه باندې شته وای ما په څه بګورې خلاف سنت دا خیراتونه ودا او دا چې کومې ته قبر بخاول او چونه کول او چې کومه خلاف کار نه دی دا دی نه دی وصیت کو چې وای ما په څه بلان کو اوس دا سړی دا وای دا چې کوم سړی مری ددا وصیت کو صحیح طریقه باندې جما مال دې بزی طریقه تقسیم شي مثال کوم چې شری طریقه دا او زه د مال درې مېشه کې دا وصیت کوم چې جما د مال دا درې مېشه دا دې فرانکو له ور پېشي مثال کوم وصی وی غیر پاره کړي وصیت کوي یا بل تاسو غریبانا نه خپلوانو کې راځي چې دایي د پاره دې وصیت کوي روري وی یا خوري وی مثال وصی یا بل څوک دا شری چې دایي د پاره دې وصیت کوي چې را جما د مال درې مېشه چې کومه دا دې فرانکو له ور پېشي وسا کو سیر په سیټ دی کاو بعد کې اوس چې کوم چاچا دا چاته دا و وسا کو سیر دې کوم او کار تکړه دی یا نو خپل خپلوان دي چې څوک ته ناشتو اچا دې چې وصیت کړې دې مړي دا چې کوم مړي اوس بعد کې سره خپل شر من دلاړو ته اوس بعد کې کوم دا چا ته چې وصیت کړې دې څوک ته ناشتو هغه کار وصیت بدل ک نو ګناګار هغه دی هغه سره چې کوم شر دا ګنا پکې نشته ورخور بش لیکن دا چې کوم مری او دو وصیت غلط طریقه باندې وکړ چې دا چې کوئی جما دامن لوي ورته جما نور لوي عیسی مو ورته وي خزنه می مو ورته وي ته خو دې عیسی رسیږي خو جما خو دې لوي ورته عیسی ورنه کوي ورغوي دي دا وصیت غلط دی خوشي او جما دې دیو زی دوم رچو د ګل دوی دوم رچو د کزئی نه وي نو دا بلانکی دې جما دې یوز وی شو دا لورین تی ویش تا وخدیم تی ویش تا خدل او دنو نه ایسا ور نکړه او شی غلط دی دا رنګ دا و چې ما په چې وګورې دونو دونو خیراتونه کوي او پلا میخ ولا وخت را لګوي او دا به ته یاو وته دا و شی غلط دی او دا چا چې ته چې و شی تو کو او سره دا و ته د منځ منشر دا چا ته چې و شی تو کو کاغه مو په پلارو یا نو خپل خپلوان او چا ته چې و شی تو کړي دیمړي او دا و شی غلط کوي لیکن اغي نو سو خدا غوا کیونه دا چا ته چې وصیت کو دا او تنا سو کا یو کو سو کو او دی دا کی اغي په دې پرې خبر چې دې څو خدا وصیت غره تو کو کله نو له ایسا مور کو یا ما او خزي له مور کو یا مون له دا وصیت کو غلط دی یا دا نه نو غره تو سی ته نو کړ دې دا سوچ کو چې وې دو خدا څو شی نو کو دا غره تو او دی پاغي کی اصلاح وکي او ځکه قرآن دی وو چې وای پلان کې چې ځکه هغه سره خو خپل دی ګناګار چې کوم چې چا وصیت وکړ خو لاړ ګناګار پدې لیکن چې چا دې وصیت وکړ اوس بازار باندې بودی ګناګاری کې پدې ځمان قضایې ته ګوري چې دا هغه وصیت بدلی یعنی صحیح طریقې ته راړی چې خلکو ته وې یا غزامونو ته وله وې یا مثال کاغوتین کې اړینو اکو والو تولو چې بیا سړی مېد او موږ دې وصیت کړو چې وای زمامال وګوره په چیرې طریقه باندې تقسیموي او چې څه طریقه ده د زوی سره سي د لور سره سي د خدي سره سي او دا شان دی ورته ما بس بخیراتونه نه کوي او ما قبر باندې بخوي الان کې هغه د دې الټه وصیت کړي هغه وای چې ما بس بهر څه کوي لیکن دې دا هغه وصیت بدل کړ مطلب صحیح طریقې ته راوړو په ظاهر دا چا ته چې وصیت کړي دې ګناګاری کې کوي په ظاهر چې دا وګوره کنه ته کوم ډول وصیت بدل کړي پریکو قران وی چنا دی په دې نه ګناګاری کدی په دې وصیت کې اسلام کې نو دا ګناګار دی په دې باندې ګناګاری دا ته صورت نه ښه کړی مخیاږي په من بدلو نو چا چې بدل کړی وصیت دا کوم وصیت چا سره ورش مریدو د پوې چې زما مال دې په سې طریقه تقسیم شي او ما په دې ګناګار نه خبر په خو داشي نه بنه کوي خیراتونه ملا چا دی وصیت او ولې دا وصیت او چا غوې ان وصیت ولا بدل کو چې باغوې چې ما په دې وګړو دیرو ځخه راتونه کوي او ما خبر په سب په خوې او پلان کې ورې وصیت ولا بدل کو په غلط طریقه هغه وصیت ټیک کړو دی غلط کړ او چا چې بدل کړی وصیت لا بعد ما سي مې او فزانه چره او دې له دیلا یعنی دا غمړې وصیت په غلط طریقه واړو فإنما إثم فإنما إثم تبديلي هی فرمان اسمان یقینا گناہ د دې بدلولو د وصیت یوه کې مراد هغه وصیت بدلول فإنما یقینا اثم گناہ د بدلولو د دې وصیت الذین باغسان له بد باغسان دا یو بدلونو چې بدلې دې وصیت درا پوه شئ فمن بدلوه نو چا چې بدل کړي وصیت درا بعد ما بزانه سمیو چې اوریدلې دي لره یعنی هغه وصیت یې واورید دمړینا او به بدل ک مطلب هغه په صحیح طریقه وصیت کړو دی غلط ک الټه ک فاین ما ایتمو نو کینن ګنا د بدلول دی وصیت الذین پاکستان دی په دینو چې بدلې دی وصیت درا ان الله سمیو نالی میشک الله اوریدون کې دی ور چې بتوې د الله دا سره اورل خیال وکړي کی ویشک اللہ اوری دن کے دے آگی پویا دانتے یعنی اوری بوری چتسنگ وصیت کی او صاحب حالم پویا دے گوئے خواہ کوئی شک داو صاحب اور پسی آج کی دابل صورت چمڑی غلط وصیت کو او چاہ دے جو وصیت کر جاگا او وصیت بدل کی انسی طریقے دیرا وارے فمن خواف خواف مانا دا علیمہ پوئی دو نوار صبح چی پویا شر دغه چې انسان کوئی شي نو وی دی کنه اوس مثال زه په لار روان دي او مخې ته مثال غوسکه سپې نه یا څه بلاد یا مثال غل ناشته دا کو دي او دې کوئی شي چې په مخې دا یا کوه نه تنا شو ورکې می نو بار کې را یره بار کې راځي اول کوئی دې چې دې کوئی شي چې دا مخې ته دا کوه ناش او دې وی دی په ورته دی نو دې دې کې هغه خوف نه مراد هغه علم دی ویدل فمن خاف نو تاسو چې پوه شئ مم موسین سو پوه شئ دا چې ته جو وصیت کوي ها چې کوم ته ناس ته هغه وصیت اوري فمن خاف نو تاسو چې پوه شئ مم موسین د وصیت کوم کینا ان هغه وصیت چې کوي هغه مري نو هغه سو چې پوه شئ مم موسین د وصیت کوم کینا ان دا چا ته وصیت کوي دا مړې دا وصیت او ریدون کې په دې په څه چې دا خو وصیت غلط کوي خوش مطلب دا دی نو تاسو چې په څه مې موشن د وصیت کوم کې نه جنفن ميلان کوم کې ګناه تا خو شهون خطاان خوش جنف ګناه ته ميلان کول خو لیکن د خطای سره وایي یی مطلب خبر نه دا خبر نه نو اسو چې په شه د وصیت کوم کې نه جنفن ميلان کوم کې ګناه تا سهوان خطان په خدای سره او اثمن یا قصدن جنفن ګناه دی او اثمن ګناه دی ها دوانا خو لیکن جنف هغه ګناه چې انسان په خدای سره کوي خبر وایي او اثمن او اثمن هغه ګناه چې انسان قصدن آمدن کوي دوانا مطلب د ګناه دی خو لیکن جنف کې خدای سره کوم خبر اذان کوي یعنی دا چې کوم سره مری او دی وصیت کوي دا چا ته چې وصیت کوي دا چې کوم تناس دی دا چا ته چې وصیت کوي نو هغه په دې کوی شي چې دا سره نه دی کوی په دې باندې چې وصیت په صحیح طریقه باندې سن پکار دی ان هغه ټول دا پته نه شو چیرې ان دې چې دې مسلې نه مې خبر په خدای سره دا غلط وصیت کوي ٹھیک شو یا قصدن آمدن دا وصیت کوي دا مړې دا چې کوم مری دو صورتونه دي یا خدای سره لګیا دی دا وصیت کوي چې بای زما خدای له اسلام ورکوي نور له اسلام ورکوي او یا قصدن آمدن دا چې خبر دی دینا لیکن خدای له اسلام ورکوي نور له اسلام ورکوي دو صورت دي کله یا خدای سره یا قصدن قران دوانه ذکر کوي نو هغه څوک چې پوه شي من موسیم دو وصیت کون کنا جنفن میلان کون کے گناہ تا پا خطائے سا سہوان خطائے او اثمن یا قصدن اگر میلان کون دیزے کم جملہ رکھا خوبات آسان مطلب نو آو سب چپویش دو وصیت کون کنا جنفن میلان کون کے گناہ تا خطائے سا خطان او اثمن یا قصدن فاصلح بینہم نو اصلاح وکړه په مین زدوی کې اسلام مطلب څه دی یعنی دا چې وصیت اورېدلې د مړي نه نو هغه اصلاح سو وکړه ای د مړي هغه وصیت یې کور والو ته بدل بیان کړ الان کې هغه وصیت غلط کړی دی کنه او دې هغه کور والو ته ویل چې نه هغه ویل چې ما په ځې بخیر اتونه نه کوي او چې څه شری طریقه ده باغی طریقه باندې ما زما مال هر دي تقسیم شي الان کې هغه الټو وصیت کړ اسلام مطلب دا ہے چې دا وصیت چې چا تکړه دی نو اسلام یو کړه کومې ضروري کې اند دې مړی او دې مړی اقربا چې کوم دي کور والا ای په مس کې نو اسلام یو کړه کومې ضروري کې فلا اثم علیه نو نشته دې ګناه په دما الان کې په ظاهر اخکار ادا سي ځکه مخ کې اې کیږي کنه چې وصیت یې بدل ک نو فإنه اثم وللذین یبدلونه دا وصیت بدلول ګناه باغ چاره چې چا وصیت بدل دلته خو وصیت بدل شوی دی کنه خو لیکن دلته هغه مړي غلط وصیت کړی نو ځکه ته بدل کړ صحیح طریقې پیرا واړو نو په ظاهر وقاری چې د وصیت بدل کړی ګناهګار دی نو الله نه فلا اسماله نشته ګناه په ځمان ورغوش ان الله غفور رحیم بشک الله دې بخون کې مهربان الله بخون کې دی دی ونی وی غفور رحیم ځکه په ظاهر دا چې چا دې وصیت کړی دی د وصیت بدل کړه دمړي وصیت بدلول ګناه ده ورته چې وصیت غلط کړې ده نو قران الله سبحانه وتعالى وصیت بدل ګناه نشته او غفور رحیم اسلام چې دا وصیت بدل ک نو الله بخون کې ده یې مطلب دا چې بدل سو ګناه نشته الله وو تمام کوي یا ایو الذین آمنوا په دې سبق نه وایي یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو چې تاسو منله مسله ده یا کوتب علیکم القصاص کون کرشو ویلے پتا سبانی الکی سازو بدلہ ورکول فیل قدلہ پکت دونو کی بدلہ ورکول دا اشارہ چاہتا کئی دا اشارہ کئی قاتل والا تھا قاتل تھا چو زان تیار کا بدلے ورکول تھا انزان تیار کا چتو چا دا مختول والا تخپلا انزانو تپیش کی قتلی دو تھا مطلب ایلانے یا چکم مو مانا کڑو ایمان والا کون کرشو پتا سو قانون دا قصاص جاری کول فلقت لا بقدون کی این قانون دی قصاص دی جاری شی کوئی شی نو بدی کی قاتل ببیا سر قاتل بس کئی اگا بزان قصاص تی پیش کی کوئی شی او مقتول والا بیا داغی کولی دا کاغی ماف کئی او کاغت دی دیتا خلی کوئی شی نو بدی کی بات چی قانون دی قصاص جاری شی نو قاتل دا بس ازا ملاوی کی دا اخپل عمل او د مقتول چې دی نو داغه با این داغه با اگر زره یقی بده چرا مطلب زا انصاف ہوش ماده زما غدامه ملاوش حق او ایمان والو چې تاسو مې مسره د جهاد کړه بشي په تاسو باندې بدلو کول فل کړه په دونو کې البر ومن قبل معنا دا دي چې دا دوه معنا چې کومه ده دا سیټ تک هر کلی کې رسل دیو لیک په اصل معنا چې کوم استاد محترم دا غدا ها او کړه بشي په تاسو باندې بدلو کول فل کړه په دونو کې البر ومن قبل آزاد و بندد آزاد کنے والعبد بالعبد او غلام و بندد غلام کنے والعنسا بالعنسا او خضا و بندد خضے کنے فمن عفی لہو نواس و چمافی و بشوارت من آخی درود دنا شرد دسشی یعنی قصاص و تپریوست او بدیت فیصلہ و شوار فتباہم نکو مقتول و علاو باندی و پسی کی دل دی قاتل و علاو پسی بالمعروف بخی طریقی و ادا او په مقاتل وارو باندې ادا کول دي الی دی مقتول وارو د غیر شان بخی طریقه ذالک دا قصاص پر خودل او بدیت فیصله کول تخفیف الحسان دی اعلی میرا به کوم طرفه طرف سا شنا و رحمت او میرا باندې او من انت دا نو چات دی دی او په بازاری قبض دینا فلو ادا مطلب دو صلح نه بعد مو د بدیت فیصله نه بعد دی بیا سره ملکی مجرد دی ادا درناک ولكم في القصاص حيات او صار ده بارا تو قانون القصاص قصاص جاری کول کی حیات جو نہ خوشا نہیں دے یا اول ربا کو عقل مند لا لكم تذبو خام خای تا صبح چھئی د جنگ کرونا کوتے علیکم او کر رشی بتا چھئی دا حضر احد کو موت تر جی مولو 14 سال تعالی مد مر این طرح کسے کجین پر خودی کجین پر خودی مال وکه به چیرې پتا سوال وو چې دوی چې په ولل والي دي نه مور بل تا ور په مینه خپل خپلوان تا بل معروف په قانوني شری سره په شری طریقې سره بل معروف په شری طریقې سره حقا ان شری شری طریقې پاکي دی اوسې د کی حق نار متقین لایق دی دا اوسې کول هر متقین کو متقینو په مون بدلو نشا کې بدل کړي اوسې دا بعد ما سه مې بدل چې وای بدل دی دا ان صحیح وصیت کړه دو غلط دي تاواله فینما یتمو لیکن ګناد بدلو دی وصیت الله دین پاک سانو دا یبدینو چې بدل کړي وصیت له بدل دی وصیت درا یبدینو چې بدل دی وصیت درا ان الله سمیرالی نشه کلا ویذو کې پوهه داته فمن خاف نو او چې پوهش مم موسین دی وصیت کوم کنا جن اصل میلاد کوم چې ګنا تا خطا او اتمن یا میلاد کوم چې ګنا تا قصدن پاس کا ابای نو میسلای پرپو میند دوی کی دا چاہتا چی وسیت چھے مطلب میسلای پرپو میند دوی کی فلا اتمالی نشک گناہ پدبانی ان اللہ غفور رحیم نشک اللہ دی بخون کے مہربان